السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. نقزانه إسلام وحقيقة نكامة المتنقلية كسيما منين أبايو Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akisimama katika makamu kama hii huyakariri kusema maneno hayo baada ya kutashahad na kusoma aya tatu ambazo zimebeba wasia. Alikuwa akisema fa inna asdaqal hadithi kitabullah, pia akisema wa khairan hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa maana ya kwamba maneno yaliyo ya ukweli zaidi ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mwongozo bora ni mwongozo aliyotoa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa wakati tulionao, tunahitajia maneno haya kweli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, na tunauhitajia uongozi na uongofu alioleta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaidi ya tunavyohitajia chakula na kinywaji na hewa, kwa sababu katika vitu hivi ndio kuna uhai wetu wa dini na dunia, uhai wa viwiliwili na uhai wa roho. Hayo mawili yanapatikana, au mambo haya yanapatikana katika vitu hivi viwili, katika mwongozo bora kabisa aliyotoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni yale maneno makubwa aliyoyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia ibn ammi yake Abu al-Abbas, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Na hali ya kuwa Abdullah ibn Abbas kwa wakati ule ni kijana mdogo, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alielekeza wasia wake kwake, akimfunza yeye na walio mfano wake na Waislamu wote kwa ujumla. Na wachuoni wakayapokea maneno yale na yakawekwa katika vitabu vya ilmu. Hadithi hii wameitaja wanawachuoni mbalimbali akiwemo al-Imamu at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala katika jami'i yake, na halikadhalika al-Imamu Ahmad katika al-Musnad, na imamu al-hakim katika al-mustadrak na wengineo. Lakini pia al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala akaiweka hadithi hii katika namba ya 19 katika kitabu chake Matn al-40 an-Nawawiyya. Hadithi inakaririwa kusomwa, lakini kuna hitaji ufahamu na kukumbushwa watu juu ya hadithi hii. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam akifariki, yeye bado ni kijana mdogo ambaye anakurubia baligh, ana takriban miaka 13 hivi, anasema: kuntu khalfa an-nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faqal ya ghulam inni uallimuka kalimati. Nasema mimi nilikuwa niko nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kipando, alikuwa amepanda nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kama abiria, yuko juu ya mnyama, yuko nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia: ya ghulam, ewe kijana mdogo, inni uallimuka kalimati, hakika mimi nitakufundisha wewe maneno. Kuna maneno nitakufundisha. Maneno yenyewe ni haya yafuatayo. Neno la kwanza, ihfadhillaha yahfadhuka, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Neno la pili, ihfadhillaha tajiduhu amanak, katika riwaya tajiduhu tujahak, muhifadhi Allah utamkuta yuko mbele yako. Neno jingine, idha saalta fasalillah, utakapokuwa unaomba wewe, una maombi yako, basi maombi haya muombe Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah, neno jingine, unapotaka msaada, una jambo wewe unahitajia msaada, basi muombe msaada Allah. Neno jingine, wa'lam, jua, anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Fahamu kwamba umma, huu umma, lau kama utakusanyika juu ya kukunufaisha wewe kwa jambo lolote lile, wakitaka kukunufaisha wewe kwamba jambo lolote ulipate, basi hawatakunufaisha wewe ila kwa lile jambo ambalo tayari Allah ameshakuandikia ulipate. Neno jingine hili, wa inijtama'u ala an yadhurruk bi shay'in, na wakikusanyika hao watu katika umma juu ya kukudhuru wewe kwa jambo lolote lile, lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk, hawatakudhuru isipokuwa kwa jambo ambalo Allah tayari ashaliandika juu yako, kwamba hili liwe dhidi yako, jambo hili likupate. Kwa nini? Kwa sababu rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf, kalamu tayari kishanyanyuliwa na wino umekauka kwenye madaftari, yale yaliyoandikwa tayari yashapita. Katika riwaya nyingine isiyokuwa ya al-Imamu Tirmidhi, hii tuliyoitaja ni riwaya ya al-Imamu Tirmidhi, riwaya wanawachuoni wengine katika vitabu vyao imekuja: ihfadhillaha tajiduhu amamak, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala utamkuta yuko mbele yako. Maneno haya yalikuwepo katika ibara au katika riwaya iliyotangulia. Maneno mengine ya ziada, ta'arraf ila Allah fi rakhai, jijulishe, jitambulishe wewe kwa Allah katika wakati wa raha. Ya'rifka fi shidda, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala atakujua wewe, atakutambua wewe katika wakati wa shida. Wa'lam, na ujue pia, au wa'lam anna ma akhta'ak lam yakun liyusibak, jua ya kwamba lile lililokukosa wewe halikuwa lenye kukupata. Wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak, na lile lililokupata halikuwa lenye kukukosa. وعلم زيادة من المنجين بيا أن النصر مع الصبر لو فهم وجوه يقوم بنصر يا الله سبحانه وتعالى إكو بموجة نصبرة وكتك نصر يا الله سبحانه وتعالى كوم فمليفو وأن الفرج مع الكرب نقوم بفرج إن أمبتانا نمتسو kwanza utapata taabu utateseka katika mambo kisha faraja faraja ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuja wa anna ma'al usri yusra na kwamba pamoja na uzito kuna wepesi ukitaka wepesi katika jambo basi lazima upitie katika mapito magumu na mambo mazito haya ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akimwambia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala عنهما أبين ابن عميه يينا متوم صلى الله عليه وسلم نندوه بابو ياو نموجة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عبد الله بن عباس بن عبد المطلب العباس عبد الله نواتوتو عبد المطلب بن هاشم ندوه من صميم قريش تسمتون صلى الله عليه وسلم أو بليكا وسيواكك وهو كيان الإمام ابن رجب الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى ألقوا شرهش حديثه كتاب جاك جامع العلوم والحكم كوانزا كسيما من نهاية أنا سيما هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين حتى قال بعض العلماء تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أن أقيش أنا سيما رحمه الله حديثه إمكسانيا نسية كبوة نمسيني إليوكسانيا مامبو كو جملة كتك مامبو يليو مهم كتك مامبو يديني mpaka umefikilia baadhi ya wanawachuoni kusema nimeizingatia hadithi hii ikanishangaza na imekurubia akili yangu kuruka nimekurubia kuchanganyikiwa fawa asafa min aljahl bihadha alhadith bas masikitiko yaliyoje kwa mtu kutokuifahamu hadithi hii wa qillati tafahum li ma'naha na uchache wa kuyafahamu maana yake masikitiko makubwa kabisa kwa watu kutokuifahamu hadithi hii na kutokufahamu maana yake sasa hadithi imebeba nasaha au wasia muhimu sana kwetu na hasa katika hali ya maisha yetu ya kidini na kidunia Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye aliyemleta mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama bashiran wa nadhira وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا نهكون جنب لولوتي لديني ambao lina khair ndani yake illa ametubainishia hakuna jambo lolote ambalo litatukubisha sisi kwa Allah illa ametuwekea wazi na ametufunza na yale ambayo yatuweka sisi mbali na moto mtume صلى الله عليه وسلم ameyatahadharisha hayo kwa hiyo katika misingi muhimu aliyobainisha ni hii maneno yaliyokusanya maana mengi anasema ihfazillah muhifadhi Allah kwa maana ya kwamba antahfadha hududa kuhifadhi ile mipaka yake aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala wa shari'atahu na kuhifadhi sheria yake fataquma bi amrihi ukawa umesimama wewe kutekeleza amri zake watajitani banahya na ukajiepusha na makatazo yake watusaddika khabara na ukawa unasadikisha habari zake ukifanya haya ukisimama katika mstari wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumhifadhi yeye kwa maana kuhifadhi mipaka aliyoiweka yahfadhuka Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi annahu yahutuka fi umuri dini wa dunya kwamba yeye Allah atakuhifadhi wewe katika mambo ya dini na mambo ya dunia na hifadhi Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ya kidunia kwa mja wake ni kumuhifadhia masalihi yake ya kidunia kwa kuhifadhi mwili wake kwa kumuhifadhia mali zake kwa kumuhifadhia ahli zake na watoto wake na ushahidi wanaochuoni hutaja ni aya katika suratul Kahf, wa kana abuhuma saliha, na alikuwa baba yao ni mtu mwema. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika tafsiri aya hii akasema, fihi dalilun ala anna ar-rajul as-saliha yuhfadhu fi dhurriyyatihi, kuna ndani yake ushahidi na dalili ya kwamba mtu mwema huhifadhiwa katika kizazi chake. Watashmalu barakatu ibadatihi lahum fi dunya wal akhirah, na itawaenea baraka ya ibada zake kwa wao hawa watoto duniani na akhira. Bishafaatihi lahum, kwa ule uombezi wake yeye mzazi kuwaombea watoto wake. Wa rafi darajatihim ila a'la darajatin fil janna, na kunyanyuliwa daraja zao mpaka daraja za juu kabisa katika aljanna. Litaqarra aynuhu bihim, ili lipate kutulizana jicho lake kwa wao, kwa hao watoto wake, kwa maana watoto wake watapata kheri za dunia na akhira. Allah atawahifadhi kwa sababu baba yao alikuwa akihifadhi na kuilinda mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hifadhi ya Allah itakuwa ni shamil kwako wewe na kwa familia yako na mali yako. Ihfadhillah yahfadh, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye Allah atakuhifadhi. Amri na jawabu yake ndiyo hiyo, ihfadhi, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye atakuhifadhia mali yako, atakuhifadhia watoto wako, atakuhifadhia kila kitu chako na wewe mwenyewe. Hii ni hifadhi Allah subhanahu wa ta'ala katika dini yako na masalihi ya kidunia. Lakini pia yakunu alhifdhu au hifdhu Allah lil'abdi fi umuri ad-din, hifdhi Allah subhanahu wa ta'ala itapatikana kwa mja katika mambo ya dini. Bihifdhi dinihi, kwa kumhifadhia huyo mtu dini yake. Wa imanihi, na kumhifadhia imani yake. Min ash-shubuhat al-mudilla wash-shahawat al-muharrama, atamhifadhi yeye Allah subhanahu wa ta'ala, atamhifadhia dini yake na imani yake, kumwepusha na shubuhat na maneno yenye utata na ubabaishaji ambayo yanapoteza watu, kadhalika na matamanio ya haramu. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala alipomhifadhi Nabiullah Yusuf alayhi salatu wassalam, akasema wa kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha, limadha innahu min ibadina al-mukhlasin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema na kama hivyo, ili tumuepushe yeye Nabiullah Yusuf alayhi salatu wassalam, tumuepushie uovu na mambo machafu, kwa sababu alikuwa ni katika waja wetu wenye kutakaswa. Min ibadina al-mukhlasin, kwa hii ni katika thamara inayopatikana katika hifdhu hududillahi wa shari'atihi. Lakini pia katika mambo muhimu ambayo mtu anatakiwa ayazingatie ni katika masala ya tauhid. Jambo hili ni muhimu sana, na hasa katika da'wa, katika maombi, na wakati wa kushikika na matatizo, kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa maombi ndiyo jambo kubwa kabisa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ulifurahia. Wa idha sa'alta fas'alillah, na unapoomba wewe muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Unapofikwa na shida yoyote na tabu yoyote, una mitihani na balaa, mitihani inafuatana katika mali na nafsi na watoto na mazingira yako kwa ujumla, faqdul ahibba, kuwakosa wapenzi wako, wal asdiqaa, na wengine kama haya, alkhawf, ukawa wewe katika hali ya hofu, fas'alillah, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kwamba kutokana na udhaifu wa kitauhidi watu kwanza hujifaharisha na vile walivyo navyo, aangalia mali, ataangalia watoto na jamaa na fulani na alani, watatangulizwa hao mpaka itakapoonekana kwamba kuwepo kwao la yujdi, hakunufaishi, ndio ana mtu anaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni kusuri katika tauhid. Kwanza kabisa, wa kwanza ni Allah jalla wa ala, wa idha sa'alta fas'alillah, unapoomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Uko katika hali ngumu ya maradhi, mutarahu fi sarir, uko kitandani wewe, basi fas'alillah, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Umefilisika katika mali yako, biashara zako zaharibika, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Ghalaba alayka ad-dayn, deni limekushinda, unadaiwa kila upande, kila kona, na mali yako imefilisika, huna kitu cha kulipa. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baadaye ni asbab, fanya asbab katika kuyatatua matatizo yako, lakini kwanza muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini usikimbilie kuomba watu mbele mbele. Mmoja katika wasemaji anasema, la tasalanna bunayya adama hajatan wasalilladhi abwabuhu la tahjabu. Usimuombe mwanadamu haja yoyote kwanza, muombe yule ambaye milango yake haizuiwi, hakuna pazia katika mlango wake. Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdhabu. Allah subhanahu wa ta'ala anachukia ukiacha kumuomba. Kwa nini umuombe? Umepitwa na jambo fulani, kwa nini ukuomba katika hii? Allah uchukia. Na mwanadamu pindi anapoombwa huwa anakasirika, hata hayatajiri vipi, milionea, bilionea, ana mali nyingi, kaombe shida yako kitu kidogo tu, wala ni shida hii. Kama ana ujamaa na wewe au imani imepanda, atakupa mara ya kwanza. Ukirudi mara ya pili akikuona, atakunja sura yake, huyu naye ameshakuja, ataka kitu fulani kwangu. Aweza wala hata filisika, lakini roho mbaya na kukosa imani na ule ubinadamu umemvaa katika nafsi yake, aona kwamba aombwa sana. Wa bunayya adam hina yus'alu yaghdhabu. Sasa muombe Allah subhanahu was'alu Allah min fadli, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala katika fadhila zake. Na amehimiza Allah katika Qur'ani watu wamuombe, na hii ni sehemu katika ibada, kwa sababu ad-du'a huwa al-ibada, du'a ni ibada. Kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ni mamoja, umepewa unachokitaka au hukupewa, umepata haja yako au hukuipata, lakini pale unaponyanyua mikono kumuomba yeye unapata thawabu, unapata ajili mbele yake subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin, was salatu was salam على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دوزان الإسلام حديثه كما المتنقلية بسم الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى ومن حديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين. Hadithi hii ni hadithi imekusanya wasia mzito kabisa mkubwa na misingi madhubuti iliyokusanya mambo mengi katika misingi ya dini, lakini watu wengi hawafahamu maana yake. Tayib, katika hadithi hii pamoja na tuliyotaja, Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja jambo lingine linalofanana na masala, yani kuomba. Akasema pia, wa idha sta'anta, unapotaka msaada, unapokuwa unahitajia msaada, fasta'in billah, muombe msaada Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mambo mawili, kuomba, una masala yoyote, maombi au mahitajio ya msaada, hayajakatazwa moja kwa moja mtu kuyataka kwa wanadamu, kwa walimwengu wenzake, lakini msingi wa kwanza na mahali pa kwanza kabisa ni mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ulitangulize hili, nyanyua mkono, nyanyua mikono yako uombe. Na ndivyo alipowafunza Allah subhanahu wa ta'ala waja wake. Katika swala zetu sisi tunaswali swala za jamaa, swala za faradhi kwa jamaa, tunaswali sisi swala za sunan, rawatib na sunna hizo, lakini swala yoyote ile iwe ya faradhi au ni ya sunna, ukiswali kama hujayasema maneno haya aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala, swala yako haisifi. Nayo kama hujasema suratul Fatiha, suratul Fatiha imeyakusanya mambo haya mawili. Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka haya mambo ndani ya hii sura, baada ya kumhimidi yeye subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, na kumsifu yeye arrahmani rahim, maliki yaumiddin, anamwambia iyyaka na'budu, وإياك نستعين ألفنا المنبى إهدنا الصراط المستقيم فكم يشو سورة كوي الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين وابتو الله سبحانه وتعالى تنكو أبود نوابتو تنكو أمبا مساعدة كوي أتكيوى ولتنبوليز جنب هيلي نجنب هيلي لغتك أعلى مقاماتك عبادة mtu takiwa alipatilize sana kumuomba msaada Allah subhanahu wa ta'ala si jambo dogo nyoyo zetu tuzielekeze tuzifungamanishe na yeye subhana matatizo tuliyokuwa nayo ni mengi na leo kuja ni mengi hayadhibitiki kwa hiyo tunahitaji msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala lakini lazima nyoyo zizoeshwe katika jambo hili usilalamike tu kwa lalamikia viumbe kwamba fulani hajanisaidia fulani hajanipa Je, ulimuomba Mola wako kwa ikhlas? Ulimuomba Mola wako raghbatan wa rahba? Umenyenyekea kwake? Umeweka asbabu katika maombi yako? Muombe Allah subhanahu wa ta'ala ambaye abwabuhu la tahjab. Na Allah subhanahu wa ta'ala atakupa. Kama hukupata katika unayoyaomba, basi kuna kusuru na upungufu katika maombi yako. Au Allah subhanahu wa ta'ala ameona kheri kwako wewe katika jambo jingine. Hakukupa hilo kwa sababu kheri yako kwenye jambo jingine si hilo. Pingine hilo ukilipata utaomba tena wewe. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hakukupa vile unavyotaka wewe. Au pingine kuna shari kubwa kabisa ambayo ilikuwa ikuelekee wewe. Lakini kwa haya maombi ilikuwa wewe waomba kitu fulani. Maombi haya Allah subhanahu wa ta'ala akayaweka katika kitu hicho akakiondosha kwa wewe kupata au pingine amekuzidishia daraja yako katika akhira hivi ndivyo ilivyo yakiwa maombi ya kweli kabisa yamekamilisha masharti kadhalika umetaka msaada kiukweli kabisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtu anapokuwa katika hali ya ittirari ya kushikika Allah humkubalie maombi yake amma yujibu al-muttara idha da'a hivi kuna ambaye anaweza kumjibu mtu alishikika hasa pale anapomuomba isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye ana uwezo wa jambo hilo lakini pia mtume sallallahu alaihi wasallam anatujenga kupitia hadithi katika hali ya ushujaa na kuwa na umadhubuti katika jambo hasa jambo la dini ya Allah subhanahu wa ta'ala watu wengi wanakosa ushujaa katika kusimama madhubuti katika jambo la dini na misimamo ya haki kwa sababu ya kuogopa watu huwezi kuwa da'ia ikawa wewe hadithi hii uifanyi tatbiq ukawa huna shajaa huna mafungamano na Allah subhanahu wa ta'ala utafeli katika da'wa yako utafanikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Ibn Abbas fahamu lau kwamba umma akumwambia lau fulani na fulani au kijiji fulani amwambia i'lam anna al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uk illa bi shay'in qad katabahu Allah lak lau umma wote ungekusanyika juu ya kukunufaisha wewe kwa kitu chochote kile hawataweza kukunufaisha wewe matajiri wote waungane ili wakusaidie wewe kama kumeandikwa kwako ufakiri utakufa fakiri utakufa maskini utakuwa dhalili kama Allah ameandika udhalili kwako utakuwa dhalili wenye nguvu wote na mamlaka yao hawawezi kukupa nguvu wewe akukunufaisha Allah subhanahu wa ta'ala akikunyima siha wewe akakuondeshea afya ikawa siha huna madaktari wote bingwa wakusanyike duniani juu ya kukutibu wewe ili upate afya haitawezekana sio wewe muluku dunia wafalme wa kilimwengu mtu mfalme yamliku mashriqa wal maghrib anamiliki mashariki na magharibi lakini Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kumuondoshea kitu basi watu wote wakusanyike hawataweza kumpa pingine akaanguka hapo akawa anafumulia mashine hakuna daktari anayeweza kumuinua pale Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye aliyena uwezo huo kwa umma wote lau utakusanyika ili kukunufaisha wewe tena kwa kitu chochote kile hawataweza kukunufaisha isipokuwa kwa kitu ambacho Allah ashakuandikia na hili jambo ni mushahad Leo ingekuwa hao watu wenye mamlaka na nguvu na pesa waweza kuyamiliki watu kwa sababu ya pesa, waweza kumiliki mambo kwa sababu ya pesa zao au kwa sababu ya watu walionao, washauri walionao, wasingekufa. Wasingekufa. Ungetafuta watu wa kuzuia mauti, lakini haiwezekani, lazima wafe. Kadhalika lau umma utakusanyika juu ya kukudhuru wewe, wakudhuru wewe, wapange njama kwamba yule tumuondoe, uondoki. Kama Allah subhanahu wa ta'ala hakulipanga hilo, wamepanga wakudhuru, hawatakudhuru hata waje wachawi mamilioni na waganga wao na kila kitu na tunguri zao na kila kitu chao, hawatakudhuru. Wakusanya majeshi yao na silaha zao waje wakudhuru wewe, hawatakudhuru. Illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk, isipokuwa kwa jambo ambalo tayari Allah ameshakuandikia wewe. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf, lakini haya hayawezi yakawa mpaka wewe uegemee upande wa Allah subhanahu wa ta'ala. Usiwe na misimamo ya kuyumba yumba, simama sawa sawa katika jambo la dini yako. Kwa hiyo hivyo ndivyo anavyotakiwa Muislamu awe. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawajenga watu katika jambo la shajaa, kuwa na ushujaa katika jambo la dini. Qul la yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkal almu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, amwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, waambie hawa katu hayatatupata sisi, hata kusibu sisi, isipokuwa yale ambayo Allah ameshatuandikia sisi. Kama ni kifo, tutakufa kwa maandishi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ni shida mbalimbali, njaa zitupata kwa maandishi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ni majeraha, ni kwa maandishi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qul la yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana, yeye ndiye mtetezi wetu Allah subhanahu wa ta'ala na mtawala wetu. Wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun, na kwa Allah peke yake, kwa Allah tu wategemee waumini, kwa sababu rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kumalizia hadithi hii anamwambia Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, wa anna an-nasra ma'a as-sabr, nusra na ushindi vinaambatana na subra. Unaposimama katika jambo lolote, ukikosa uvumilivu huwezi kufanikiwa, huwezi kushinda katika jambo lako. Ili ushinde, simama na subra, kuwa mvumilivu, vumilia kila kitu kinachokuelekea, vumilia maneno, vitisho na kila kitu, simama pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisimama namna hiyo, basi ushindi pamoja na wewe, jambo lako litakuwa katika kudhihiri. Na pia vile vile, wa anna alfaraja ma'a alkarbi, faraja inakuja pamoja na mateso. Lazima uhangaike jambo lolote, ukitaka ilmu lazima uhangaikie ilmu, utoe wakati wako na nafsi yako na nguvu yako kwa ajili ya ilmu. Watu hutoa wakati wao na nafsi zao na kile kitu chao kwa ajili ya kutafuta mali. Unaweza ukapata usipate, uhangaike usiku na mchana, kilichokadiriwa kimekadiriwa, waweza kupata, unaweza kupata unachokihangaikia usipate. Sasa wewe kuwa na subra katika jambo na kuwa na uvumilivu, faraja itakuja, lakini ujue kwamba utapita kwenye kipindi kigumu cha mateso. Wa anna ma'al usri yusra, na hakika pamoja na uzito kuna wepesi. Wepesi siku zote unakuja pamoja na uzito, utakuwa katika wepesi, kisha utakuja katika hali ya uzito, lakini utakuja wepesi mbeleni, yusra. Lakini watu wengi hawalitambui hilo. Watu wanataka wepesi katika mambo, maisha yake mtu aende hivyo hivyo, asipatwe na shida yoyote. Akiguswa na tabu kidogo katika jambo la dini yake, basi anaanza kulalama, akitangaza katika mujitamaa kwamba kapatwa na hili na lile na lile, ili watu wamhurumie. La, sabri ni muhimu, uvumilivu katika mateso, katika kila namna watu wafanye subra, lakini faraja iko karibu na ushindi uko karibu na wepesi uko karibu. Na haya yote ameeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, am hasibtum an tadkhulu aljanna wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum massatuhum alba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia waislamu masahaba na wengineo katika waislamu, pamoja na juhudi kubwa walizozitoa katika kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, anawaambia hivi: mnadhania am hasibtum an tadkhulu aljanna, hivi mnadhani kwamba mtaingia peponi, walamma yatikum mathalu alladhina khalu min qablikum, na bado haujawapitikia nyinyi mfano wa wale waliotangulia kabla yenu, walipatwa na nini? Massatuhum albasa'u wadharra'u wazulzilu, ziliwapata wao taabu nyingi, walipatwa na madhara, maradhi na kila kitu kiliwasibu wao, na walitingishwa wakatetemeshwa katika huu ulimwengu. Hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma, mpaka akafikia kusema mtume na wale walioamini pamoja naye, mata nasrullah, lini itakuja nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabu, ala inna nasrallahi qarib. Kwa hiyo hadithi hii ina mafunzo mengi, na lau kama itashereheshwa kwa wasaa wake na kulipo mifano na kila kitu na ushahidi kutoka nje ya hadithi hii, basi ni hadithi inahitaji maqamat au majalis nyingi. Lakini huu ndio muhtasari wa hadithi hii. Tunatakiwa tujifunze mafunzo haya aliyoyaweka Mtume SAW ndani ya hadithi hii, na maneno haya Mtume SAW amemwambia kijana wake, ndugu yake, ibn ammi yake, Abdullah ibn Abbas, kijana mdogo sana. Sijui kama tukumbuka sisi kuwafundisha watoto wetu. Kwa hiyo pengine wenda madrasa kwenda somo. Lakini mara nyingi tunaghafilika sisi kutoa maelekezo, hata kama si bi tariqin mubashir, si moja kwa moja direct kumwambia mtoto, hata kwa umbali tunaghafilika sana kuwaambia watoto wetu. Wasia zetu sisi kwa watoto wetu ni katika mali. Unajua kitu fulani, biashara fulani, kwa hivi waelekezwa watu katika mambo ya kilimwengu, namna watakavyoishi na kupata faida katika ulimwengu wao. Lakini jambo la kiakhira na kiimani, fursa hiyo tumewanyima watoto wetu na jamaa zetu wa karibu. Kwa hiyo hadithi hii inatupa mwongozo kwamba tufanye ihtimamu katika upande huu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa shama'ilina wa min fawqina wa na'udhu bi 'azamatika nuqtala min tahti aqdamina. Allahumma ihfazna bi hifdhik, اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك واسترنا بسترك. اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك. ومن أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك.